เหล่านี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุนั้นตัดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตหลุดตะปู5ประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตัดขาดแล้วเธอจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้อุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่189ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารมีความเพียรยิ่งเป็นที่5ภิกษุผู้มีองค์15รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้นั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่งควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่นอนกกไว้อย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอฟักแล้วอย่างดีแม้ว่าไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรขอลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดิภาพก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดิภาพได้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีองค์15รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่งควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ